Yusulliye aleyhi ve zurriyet. Sadaka Resulullah fi makal ev kemakal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri dünya ve ahiret saadetine cümlenizi, cümlemizi nail eylesin. Peygamberimiz, Efendimiz, rehberimiz, başımızın tacı, gönlümüzün sururu, gözümüzün nuru Muhammed-i Mustafa aleyhi efdal-ı salavat ve ekmel-i tahiyyat ve teslimat Hazretlerinin mübarek nasihatlerinden, hadis-i şeriflerinden bir miktar okuyup taallüm edeceğiz. Okuduğumuz hadis-i şerif 29. sayfasında Ramuzül Ehadis'in 13. son hadis-i şeriftir. Bu bittikten sonra inşallah öbür sayfaya geçeceğiz. Bu hadis-i şerif pek çok kaynakta rivayet edilmiş. Tirmizi'de, Nese'i'de, İbn-i Mace'de ve diğer kaynaklarda var. Cabir radıyallahu anh'dan, İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Konu, doğan bir çocuk ölürse ne olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir çocuk doğduğu zaman hayat emaresi göstermişse, ağlamak gibi, nefes almak gibi, kıpırdanmak gibi hayat emaresi göstermişse doğumda, bu kimse, bu çocuk üzerine tabii ölmüş. Yani doğumdan sonra ölen çocuk bahis konusu. Doğduğu zaman bir hayat emaresi göstermişse bu ölen bebek, o zaman bunun yıkanması icap eder, isim konulması icap eder, üstüne cenaze namazı kılınması icap eder ve bu mirasta efendim hakkı neyse o hak onun üzerine isabet eder. Ondan sonra onun mirasçısı kim ise, o çocuğa şer'an mirasçı kim olacaksa mal ona geçsin diye, yani bir şey olarak onun üzerine mirasta tahakkuk eder. Mirasa, hesaba katılır o çocuk diye bildiriliyor. Demek ki sağ doğduğu zaman namazı da kılınıyor, mirasa da iştirak ediyor. Eğer ölü doğmuş olsa, anne karnında ölmüş olup da doğmuş olursa, o zaman bu durum tahakkuk etmiyor da sağ doğduğu zaman, sağlık emaresi belirdiği zaman tahakkuk ediyor diye Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. İkinci hadis-i şerif 30. sayfanın birinci hadis-i şerifi olmuş oluyor. Sohbetimizin ikinci hadis-i şerifi Ramuzül Ehadis'in 30. sayfasının ilk hadis-i şerifi. İz esteykaza racülü minel leyli ve eykaza ehlehu fe kama fe salleya rekateyni kütübâ minel zâkirîn allâhe kesîran ve zâkirâ. Sadaka Resulullah. Bu da Ebu Davud, Nese'i, İbn-i Mace, İbn-i Abdülber, İbn-i Hibban, Beyhakî, birçok kaynaklarda var. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a. Bunlardan rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Konu değişti tabii. Çünkü hadisler alfabetik sıraya göre dizilmiş, konuya göre değil. Başka bir konu ile karşılaşıyoruz şimdi. Burada da Peygamber Efendimiz gece namazından bir konu açmış oldu. Malum, 5 vakit namazdan ayrı, Peygamber Efendimiz'in kendisinin kıldığı, bize tavsiye ettiği başka namazlar da var. Bu 5 vakit namaz farz. Bunları Müslüman kılacak. Bunlardan ayrı kılındığı zaman çok sevap verileceği belirtilmiş olan namazlardan birisi de gece namazıdır. Geceliğin kalkıp uykuyu bölüp abdest alıp namaz kılmak. Rekatani minel leyli hayrun minel dünya ve ma fiha. Geceliğin böyle uykuyu fedakarlık yapıp da bölüp insan kalkar da abdest alır da 2 rekat namaz kılarsa dünyadan da dünyanın içindeki tüm varlıkların, zenginliklerin hepsinden de daha hayırlı olur. Bu kılmak, bu namazı kılmak o kimse için diye hadis-i şerif var. Sonra geceliğin dualar makbuldür. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri kullarına kendisi seslenir. Yok mu benden bir şey isteyen? Haydi istesin, vereceğim şimdi. İsteyenlere vereceğim dediği zamandır. Ya Rabbi, benim bir muradım var. Ben istiyorum. Beni affeyle, beni mağfiret eyle. Benim şu muradımı hasıl eyle. Şu dileğim var. Bu dileğimi bana ver diye kazanır. Onun için gece namazı önemli bir namazdır. Evet, farz değildir ama bu da işte hangi Müslüman aşıkı sadıkmış, hangisi gayretliymiş, hangisi Cenab-ı Hakk'ın yolunda efendim fedakarlık yapabilecekmiş, onu gösteren bir işaret. Bu da böyle bir şey. Onun için geceliğin uykumuzu bölüp böyle bir namaz kılmaya, kalkmaya kendimizi zorlayıp alıştırmamız lazım. Peygamber Efendimiz'in kış mevsimi hakkındaki, biz şimdi karda kışta soğuktayız malum, hepimiz öksürüyoruz, aksürüyoruz, grip, nezle vesaire. Kış mevsimi hakkında diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kış mevsimi ne kadar güzel bir mevsimdir. Ne kadar güzel bir mevsimdir. Allah Allah. Soğuk var, öksürük var, hastalık var, kar var. Efendim, niye güzel? Kış mevsimi ne kadar güzel bir mevsimdir. Geceleri uzundur, insan kalkar, namaz kılar. Gündüzleri kısadır, oruç tuttuğu zaman çok zorlanmaz. Kolayca oruç tutar, çok oruç tutar, çok sevap kazanır. Ne güzel mevsimdir şu kış mevsimi diyor. Yani mevsimlere bile Peygamber Efendimiz'in bakış tarzı ahiret sevabı noktasında. Yoksa yani keyfimiz kaçıyor, plaja gidemiyoruz der. Bu zamanın insanları efendim meyveler az der, bilmem sebzeler donuyor, portakalların suyu kaçıyor. Efendim bu mevsim çabucak gitse de o güzel bahar gelse, efendim bülbüller ötse, güller açsa, yaz gelse karpuzları yesek, efendim bilmem üzümleri yesek filan, insan zamane insanı, ehli dünya midesine göre düşünüyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ahirete göre düşünüyor. Kış ne güzel mevsimdir. Geceleri uzundur, kolay kalkılır. Yazın gece namazına kalkmak zordur. Zaten gece geç oluyor, sabah erken oluyor. Ama kışın kolaydır. Alışabiliriz, kalkabiliriz. Hele erken yattı mı insan gece bitmiyor ki. Hele yatsı namazını kıl, zaten 6.30'da yatsı oluyor. Yatsıdan sonra pek oyalanma, yat. Allah Allah, gece bitmiyor. Meğer ne kadar uzunmuş gece. Sübhanallah, ne kadar uzunmuş. Sabah gelmiyor. Ne güzel. Ne güzel bir mevsim ki gecesini ihya etme imkanı var, sevap kazanma imkanı var. Bunu deneyin muhterem kardeşlerim. Çünkü manevi pazar geceliğin kurulur. Çarşamba pazarı çarşamba günü kurulur. Efendim bilmem semtin pazarı 9'da açılır, saat 5'e 6'ya kadar devam eder. Maneviyat pazarı da geceliğin kurulur. Geceliğin gece yarısı geçti mi, sülüsanı geçti mi gecenin, efendim o zaman göğün kapıları açılır, yerlere rahmetler saçılır, Allah-u Teala Hazretleri kullarına seslenir, uyuyanlar duymaz, uyanıklar istifade eder. İbadet edenler kazanır, efendim manevi dereceler kazanır, ahirette yüzü güler. Şimdi bu dünyanın menfaate dayalı, paraya, pula, maddiyata dayalı hesapları başkadır, İslam'ın hesabı başkadır. Mesela İslam'da en yüksek derece Allah yolunda cihad edip şehit olmaktır. Haydi! Canı gidiyor adamın, en yüksek mertebe oluyor. Neden? Mühim olan ahirettir de onun için. Dünya hayatı önemli değildir de onun için. Ama bu zamanın insanlarına, dünya ehline, Amerikalılara, Ruslara, bilmem İngilizlere, Fransızlara, Almanlara sorsan, yani bir nefes daha fazla yaşamak için yapmadıkları şey kalmaz. Hayatı, yani var güçleriyle hayatı tam böyle yaşamak, hayattan kâm almak, efendim, uzun yaşamak, levyu ammeru elfe sene, keşke 1000 yıl yaşasa diye onun gayreti içindedir. Ölüme yanaşmaz, efendim, para vermeye yanaşmaz, hayra yanaşmaz, efendim, fedakarlığa yanaşmaz. O dünya ehli, efendim, maneviyatsız insanın zihniyeti, bu da Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyenlerin zihniyeti. Biz canımızı veririz, Allah yolunda malımızı veririz, kardeşimize bölüşürüz, din kardeşimize yardım elini uzatırız, imdadına yetişiriz, Bizim işimiz fedakarlık üzerine kurulmuştur. Onların işi nalıncı keser gibi kendisine menfaat celbetme üzerine kurulmuştur. Dünyayı sömürmüşlerdir. Soyup sovana çevirmişlerdir. Efendim, birçok insanı sırf para kazanayım diye birbirleriyle çatıştırırlar. Fabrikası çalışsın diye, satsın diye, efendim, o devletle bu devlet arasında bir savaş çıkartalım da bizim fabrikalar çalışsın, silahlar satılsın. Yoksa ne yapacağız? Aç kalacağız. Hawaii'de efendim keyif süremeyiz. Efendim bilmem Bermuda'da kumar oynayamayız, plajda yüzemeyiz diye ödleri patlar. Harp çıkartırlar. İki milleti birbirine kırdırırlar. Oh oh, paralar bize çok çok geliyor. Şu kadar tank sattık, bu kadar füze sattık, bu kadar para kazandık diye sevinirler. Öbür taraftaki insanlar öyle söylesin. Ama Müslüman öyle yapmaz. Müslüman bütün insanlara, hatta bütün hayvanlara faydalı olmaya çalışıyor. Tasavvufta yetişmek için yani senelerce insanların dışındaki öteki mahlukata da şefkat gösterip onlara da tedavi etmek, yardım etmek, beslemek vesaire suretinde hayrı dokunma çalışmaları yaptırılmıştır o manevi terbiye içinde. Onun için bizim halimiz başkadır. Müslüman güzeldir. Çok daha güzeldir. Mukayese edilmeyecek kadar güzeldir. Bir Müslüman bütün geceyi horul horul uyumaz. Müslümanın genel yaşayış tarzı içinde gece erken yatmak prensibi vardır. Sahabe-i kiram yatsı namazından sonra birbirleriyle pek lafı uzatıp konuşmazlardı. Ayakkabısını alan camiden hemen başı önünde kimseyle pek uzun boyu konuşmadan bir an önce evine giderdi. Neden? Gecenin manevi pazarına hazır olacak. Eve gidecek, yatacak. Manevi pazara hazır olmak için. Bilir ki yatsıdan sonraki sohbet uzar gider. Ondan sonra gece namazına kalkamaz. Hatta sabah namazına camiye gelemez. Hatta sabah namazını evinde bile vaktinde kılamaz. Şu televizyon filmi bitsin. Dur bakalım şunu da seyredelim. Hadi gel biraz sohbet edelim. Hadi gel biraz oyun, eğlence falan derken gecenin müminle mümin olmayan insan arasında çok farklıdır. Mümin olmayan insan, imanı zayıf olan insan geceliğin sahur vaktine kadar uyumaz. Çünkü balo vardır, eğlence vardır, dans vardır, diskotek vardır, toplantı vardır. Ondan sonra da kumar vardır. Kumar masasında da efendim şey yapar, sigara dumanları arasında gözleri acıyarak şey yaparak kumarı oynarlar. Yutan yutar, yutulan yutulur, paralar toplanılır, gelir gider filan. Ondan sonra içkiler de içilmiştir. Sabahleyin leş gibi yatarlar. Efendim herkes işe gittiği sırada onlar baygın, bütün gece uyanık durduğu için şey, bu kafirin veya kafire benzeyen zavallı gafillerin yaşayış tarzı. Müslümanın yaşayış tarzı nasıl olacak? Eve çabuk gelecek. Akşam namazında evde olacak. Neden? Ekseriyetle oruçlu olurlar. Evin, ailenin prensibi akşamleyin herkesin evde olması. Herkes evine gelmiş olacak. Delikanlı da gelecek, baba da gelecek, ötekisi de gelecek. Akşam namazında sofrada aile toplanacak. Yatsı yıkılacaklar. Yatsıdan sonra oyalanmayıp yatacaklar. Teheccüd namazına kalkacaklar. Teheccüd namazından sonra camiye, cemaate gelecekler. Çünkü yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılmayı başaran bir insanın bütün günü ibadetle geçmiş gibi sevabı olur. Sevabı o kadar çok olur. Onun için sabah namazını kaçırmamak lazım. Yatsı namazını kaçırmamak lazım. Yatsı namazına, sabah namazına münafıklar gelemez. Gelmeye güç yetiremez diyor Peygamber Efendimiz. La yestati'une huma. Bu iki namaza onlar güç yetiremezler, gelemezler. Neden? Ya yorgundur, ya yemekten sonra rehavet çökmüştür, ya yataktadır, sabah namaza kalkmak zor gelmiştir. Müslüman öyle olmayacak. Müslümanın yaşam tarzı böyle. Şimdi adam evliye ne yapacak? Karı koca birbirine yardım edecek. Hanım kalkmışsa beyi kaldıracak. Kalk efendi. Kalkmadığı zaman su bile tersin yüzüne diye hadi Şerif'te tavsiye ver. Birkaç damla su. Ya dur yapma, kalkıyorum bilmem ne filan. Kalkar. Eğer adam kalkmışsa hanıma tatlılıkla, güzel sözle efendim onu kaldıracak. Kalkmazsa biraz su serpebilir. Yani kova boşalt demiyoruz. Peygamber Efendimiz su serpmekten bahsetmiş hadis-i şerifte. Böyle tatlılıkla tabii. Yani ibadete zorla döverek söverek de kaldırılmaz. Efendim, yumuşaklıkla. Şimdi bu hadis-i şerife gelelim. Birçok muteber hadis kitabında yer alan bu hadis-i şerife gelelim. İze seykazer racülü minel leyl. Gecenin bir bölüğünde adam uyanırsa ve eykaze ehlehu, ailesini de uyandırırsa, ehil tabi hanımı manasına gelir, ailesi efradı manasına gelir. Delikanlı oğlunu da kaldırır. Hanım kızını da kaldırır. Ehil. Yani bu benim ehli beytim. Yani ailemin mensupları demek. Kaldırırsa ehlini de, yani hanımı manasına da gelir, ailesindeki öteki şahıslar manasına. Tabi burada biraz hanımı manası anlaşılıyor daha çok. Fakat ama ikisi de yataktan kalkarlarsa, şeytanı yendiler, şeytana aldanmadılar, nefsi de yendiler, nefis uyumak istiyor efendim ama kalktılar. Fesalleya rekateyn, iki rekatçık kılsalar, kütüba yazılırlar, minel zakirin Allah'a kesiren ve zakirat, Allah'ı çok zikreden kadınlar, çok zikreden erkekler zümresine kaydolunurlar. Kayıtları o mübarek deftere geçer. Allah Teala Hazretleri bir ayet-i kerimesinde innel müslimine vel müslimat diye başlayan ayet-i kerimesinde hangi kulları çok sevdiğini, hangi kullarına çok büyük mükafatlar vereceğini bildiriyor. En sonunda da sıralıyor kimlerin böyle Allah'ın sevdiği insanlar olduğunu. Ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât. Allah'ı çok zikreden beyler, Allah'ı çok zikreden hanımlar. Yani evde olsun, bekar olsun erkekler, Allah'ı zikreden erkekler, Allah'ı zikreden kadınlar. Ve addallahu lehum mağfireten ve ecren azima. İşte Allah bu sayılan zümrelere efendim mağfiretini nasip edecek, affedecek, mağfiret eyleyecek ve ecri azim ikram edecek. Büyük sevaplar bahşedecek diye ayet-i kerime bildiriyor. İşte geceliğin böyle kalkıp da insan iki rekat bile kılsa Allah'ı çok zikredenler zümresine yazılır diyor. Dikkat edilirse iki rekat çok değildir aslında ama geceliğin kalkmak önemli bir iş. Uykuyu yenmek, nefsi yenmek, şeytanı alt etmek önemli. İki rekat bile olsa kalkıp abdest alıp ondan sonra iki rekat namaz bile kılmış olsalar İşte o Allah'ı çok zikreden erkekler, çok zikreden kadınlar sınıfına dahil olurlar. O grup içinde o mükafatlara nail olurlar diye bildiriliyor. Demek ki ailemizi de kendimiz gibi dindar, ibadetkar yetiştirmeye işaret de var burada. Kendim kalktım, hanım uyusun. Olmaz. Veya hanım kalktı, bey uyusun. Olmaz. Yani ben bu sevabı alıyorum, o da alsın diye acımak lazım ona da. Uyuma. Kalk hadi bakalım, beraber kılalım diye. Tabii aile içinde Peygamber Efendimiz'in latifeciliği vardı. Peygamber Efendimiz ailevi yaşayışı içinde, biliyorsunuz bu kitabın sonunda okuduğumuz zaman, latife yollu. Böyle yumuşak, sert değil yani. Hani kaşları çatık, sert, kanun koyucu, hemen cart, dur, böyle olacak filan tarzında değil. Efendimiz tatlı ve yumuşak ve latifeci bir ev reisiydi. Öyle şey yapardı. Hocamız rahmetullahi aleyhin de hadisleri okudukça hallerine bakıyorum, hatırlıyorum, gözümün önüne geliyor. Allah şefaatlerini erdirsin. Hep Peygamber Efendimiz'in hallerini hal edinmiş olduğunu okudukça anlıyorum. Mesela şeyde okuyoruz Şemail-i Şerife'de Peygamber Efendimiz'in adeti seniyesi nasıldı, ahlakı hamidesi nasıldı diye. Mesela minbere çıktığı zaman Peygamber Efendimiz çok celalli konuşuyormuş. Yani bir ordunun başkomutanı düşman geliyor der gibi öyle bir eda ile konuşurmuş. Hakikaten de hocamız şeye çıktı mı, minbere çıktı mı başımızı kaldırıp yüzüne bakmaya korkardık yani. Öyle celallenirdi. Aşağıda gül gibi yumuşak, yukarıda demir gibi, çelik gibi sert. Neden? Efendimiz öyle yaparmış da onda. Evde latifeciydi. Valide hanıma rahmetliye latife yapardı. Valide hanım da yoruluyor. Sabahtan akşama misafirleri ağırlayacak. Hoca efendiye hizmet edecek. Fedakar diye hizmet eder. Yani kendisini feda edercesine hizmet ederdi. O da ona tatlı sözlerle gönlünü hoş ederdi. Yani çok latif halleri ile bize örnek olurlardı. Tabii insan kalkarken bu latifliği hatırında tutacak. Kaldırırken. İşi kavgaya dökmeyecek yani. Yumuşak, tatlı ve muhabbetli olmasına dikkat edecek. Evet, inşallah madem ki kış geceleridir, bundan sonra saatlerimizi kurarız. Efendim inşallah böyle gece namazlarını biz de kaçırmayız. Allah bizi de kendisini çok zikreden sevgili kulları zümresine dahil eder. Hocamız burada şey yapmış, bir not düşmüş aşağıya şerhinde. Efendim diyor ki, قَالَ الْاِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ. Bu hadisleri şerh eden alimler ve başka alimler buyurmuşlardır ki, قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاِشْتِغَالُ وَالْاِشْتِغَالُ بِالْاِلْمِ الشَّرْعِيِّ مِنَ الزِّكْرِ. Kur'an okumak da zikirdir, şer'i ilimle meşgul olmak da zikirdir. Demek ki Kur'an'a çalışırsanız zikretmiş oluyorsunuz Allah'ı. İlmi şer'i, yani şeriatin fıkhından, hadisinden, tefsirinden, efendim itikadından vesairesinden okuduğun ilimlerde zikir cümlesinde sayılıyor. O hesaba dahil oluyor. Bunu da hatırlatalım kardeşlerimize ki ilme gayret etsinler, Kur'an'ı öğrenmeye gayret etsinler. Kur'an'ı, ilmi, dini ilimleri öğrenmeye hevesli olsunlar diye bunu da söylüyoruz. Diğer hadis-i şerife geçiyoruz. Tabii bir şeyi daha önceki konuşmalarımda söylediğimi hatırlıyorum. Şimdi size de gene söyleyeyim. Çünkü şeyler değişmiştir, cemaatler değişmiştir. Bunu duymayanlar vardır. Bizim eski arkadaşlarımızdan bir bakanlık yapmış kimse, ayağında bir hastalık olmuş, şiş ayağı. Tehlikeli, yani damarları iltihaplanmış filan bir hastalık, adını bilmiyorum. Bu hastalık ciddi bir hastalık, hem ağrı veriyor hem de ayağı sonra tehlikeye düşürebilir. Ayak kangren olabilir, kesilme durumu olabilir, büyük zararlar açabilir. Tabii seyahatleri dolayısıyla Londra'ya gitmişler. Londra'da bizim gene bir genel müdür arkadaşımız da yanında, bakan da orada. Bunlar namazını yazdı insanlar. Efendim, bir meşhur İngiliz doktoruna gitmişler. Bu hastalığı iyi bilen, bunu iyi tedavi eden kimseye gitmişler. Göstermişler, muayene etmiş İngiliz profesör, bakmış ayağa. Demiş ki, beyefendi, geceliğin akşamdan sabaha bütün bir uyku uyumayacaksın. Uykunu arada böleceksin demiş. Yani 7 saat, 8 saat uyumak yok. Arada kalkacaksın. Uykuyu böleceksin. Ondan sonra elini, ayağını, yüzünü soğuk suyla masaj yapacaksın. İngiliz söylüyor bunu. Elini, ayağını soğuk suyla masaj yapacaksın. Biraz da hareket yapacaksın. Eğileceksin, kalkacaksın, hareket yapacaksın filan demiş. Şimdi dostumuz diyor ki, adam diyor tabii Müslüman değil ki, ne yapsın böyle anlatıyor diyor. Kısaca deseydi ki teheccüd namazı kılacaksın, aynı şey. Hem uykuyu bölmek var, hem suyla masaj var, hem hareket var, eğilme kalkma var, hem de sevap var. Ötekisi sadece bir külfet, bizim dinimizin emri aynı zamanda sevap ve nimet. Sadece külfet değil. Onun için muhterem kardeşlerim, bu bir misal, güzel misal olduğundan tekrar da olsa söylüyorum bunu. Bizim dinimizin emirlerinin hepsi bu mahiyettedir. Yani doktor tavsiyesi sonunda bizim dinimizin şeyine gelir. Efendim iktisadi tavsiye sonunda buraya gelir. Siyasi tavsiye sonunda bizim dediğimize gelir. Ahlakı tavsiye sonunda buraya gelir. Amerikalılar Amerikan terbiyesine sahip. Efendim çocuklar bilicim pantolon giyerler, bacaklarını masaya çakraz dayarlar, babasının yanında sigara içerler, içki içerler. İşte Amerikan terbiyesi ne güzel, çocuklara hürriyet veriyor, kimse kimseyi ezmiyor, herkes yaşıyor filan diyorlardı. Ama sonradan şimdi diyorlar ki, Amerikan devlet başkanı söylemiş, ben okumadım da bir arkadaştan duydum, bizim çocuklarımız adam olmuyor demiş. bizim çocuklarımız sorumluluk altına girmiyor demiş. Yani hizmet almıyor demiş. Akılları, fikirleri zevkte, eğlencede demiş. Kötü yolda demiş yani. %3 doğru düzgün adam çıkıyor demiş. Gördün mü Amerikan terbiyesinin fiyaskosunu? Nasıl fiyasko desem neticelendiğini? Ama bir İslam ahlakı almış olan millet, bir İslam ahlakiyle yetişmiş olan aile efradı, çocukları hepsi hayırlı evlat oluyor. Hepsi faydalı insan oluyor. Hepsi sorumluluk duygusuna sahip insan oluyor. Hepsi başkalarına hayırlı hasenatı dokunan iyi insan oluyor. Onun için tabii ekonomik meselelerde de, ahlaki meselelerde de, terbiyevi meselelerde de, sıhhi meselelerde de hepsinde İslam'ın emirleri kurtarıcıdır. Ya onu tatbik edersin ya da tatbik etmediğin zaman efendim Amerikan terbiyesi gibi fiyaskoyla neticelenir, efendim komünizm gibi fiyaskoyla neticelenir veyahut efendim sıhhi bakımdan berbat olur, ciğerler parçalanır, karaciğerler içkiden siroz olur, afyondan nesiller helak olur, esrarkeşlikten efendim vesaireden veya diğer terbiyesizlikten frengi hastalığı yayılır, AIDS hastalığı yayılır, böyle cezalar zuhur eder. Onun için her türlü derdin devası İslam'dadır. Neden? Kısacası şu sebepten, kainatı Allah-u Teala Hazretleri yaratmıştır. Kulları Allah-u Teala Hazretleri yaratmıştır. Onlara neyin yarayacağını, neyin yaramayacağını en iyisi o bilir. Onun tavsiyesi bu hayatı en güzel sürmek için en doğru yolu göstermek demektir. Onun için Allah yolunda yürüyecek mümin, Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyecek, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesi yolunda yürüyecek ki her bakımdan sağlam olsun. Bedenen sağlam olsun, ruhen sağlam olsun, ahlaken sağlam olsun, toplum olarak sağlam olsun, mutlu olsun, aile bakımından sağlam olsun, bahtiyar olsun, dünyası ahireti mamur olsun. Bunun için çare ne? Her bakımdan İslam'a tabi olmak. Geçelim bu güzel sonucu herkes kabul eder inşallah. Onu gösteren bir misaldi bu hadis-i şerif. Ondan sonraki hadis-i şerife. اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Bu da pek çok hadis-i şerifler, hadis-i şerif kaynak kitaplarında sahih hasen hadis diye bildirilmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ta. Bu da abdest almakla ilgili bir hadis-i şerif. Biz şimdi nasıl abdest alıyoruz? Elhamdülillah elimizde musluklar var. Şaldır şaldır sular akıyor. Ondan alıyoruz. Kimisinin durumu müsaitse bir de ısıtıcı koyuyor şeye. Efendim musluğu açtığı zaman hava isterse soğuk olsun sıcacık su geliyor. Oh, ılık ılık suyla, sıcacık suyla abdestini alıyor, camiye geliyor. Arabistan'da böyle miydi? Peygamber Efendimiz'in zamanında bu kadar rahat mıydı insanlar? Nerede? Su kuyudan çekilecek, elleri şişerdi. Elleri, ipleri böyle çekmekten efendim Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma-tü Zehra Efendimiz, validemiz radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz'e gelmişler de ellerini göstermişler. Mübarek babamız, elimize bak, kuyudan su çekmekten, değirmenin, el değirmeninin şeyini, kolunu tutup çevirmekten ellerimiz kabarcık oldu, yara oldu diye ellerini göstermişler. Kolay değildi yani su çekmek. Şimdi ben bizim köye gidelim diyorum, bizim ev halkına. Diyorlar ki ne yapacaksın, orada su yok. Su var halbuki bahçede. Bahçede su var ama yani evin içinde olmayınca su yok sayılıyor. Eskiden herkesin bahçesinde su olsa bayram ederdi herkes. Bir kuyusu olsa bayram ederdi yani. Şimdi su yok. Musluk, o da yok. Musluk var mı? Musluk da yok. Peki ne olacak? Ya efendim böyle dökecek kaptan ya da elini kaba daldıracak, alacak suyu. Ya kepçeyle vesaire bir şeyle alacak ya elini daldıracak. Şimdi bunu söyledikten sonra hadis-i şerifi anlatalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman elini su kabının içine daldırmasın. Gece namazı için uykusundan uyandı ya sabah namazı için uykusundan uyandı veya bir başka zaman. Uyku gaflet halidir. Ne yaptığını bilmez insan. Uykudan uyandığı zaman elini su kabına daldırmaz. Hatta yagsilaha selasen, üç defa elini yıkamadıktan sonra dökecek, kaba daldırmayacak. Üç defa eline suyu dökecek, üç defa yıkayacak, eli o zaman temiz olacak. Üç defa yıkadığı zaman ondan sonra o temiz elle kaba suyu daldırıp abdesti alabilir. Ağzına burnuna suyu eliyle kepçe gibi kullanarak alabilir. Musluk yok, atma ihtimali yok. Yani ilk başta bir zorluk çekecek elini üç defa yıkamakta. Ondan sonra eli temiz olduğu için artık kaba daldırıp abdesti o kaptan alabilir. Üç defa yıkamadan almasın diye Efendimiz buyurmuş. Sonra sebebini izah eylemiş. فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَدْرِ اَيْنَ بَعْتَتْ يَدُهُ. Çünkü sizden biriniz, sizler uyku uyuduğu zaman elinin nerede gecelediğini bilmez ki. Ağzına mı soktu, burnuna mı soktu, toprağa mı bulaştı, temiz yerde mi, kirli yerde mi, efendim aşağıda mı, yukarıda mı bilmez. Onun için elini üç defa yıkasın, ondan sonra şey yapsın. Efendim, abdestini alacaksa kaba elini öyle yıkanmamış olarak elini kaba sokmasın diye bir tavsiye. Bazen siz de bu duruma düşebilirsiniz. Yani biz 20. yüzyıldayız, medeniyet artık yayıldı, musluk var, çeşme var filan dersiniz ama patladak dağ başında kalırsınız, otobüs bir yerde durur, araba bir yerde bozulur. Yani böyle gerekebilir. Bunlar hayatın cilveleridir. Hiç ummadığın yerde bir takım böyle şeylerle karşılaşabilirsin. Onun için sen de böyle bir kabın içinden, dökülmesi mümkün olmayan bir yerden eğer böyle su kullanma durumu filan şeyse elini ilk önce temizleyeceksin zorlanarak. Ondan sonra elin üç defa yıkandıktan sonra elini sokarsan elin temizdir, zarar etmez. Yani o kabın içindeki suya, varile, kovaya, başka bir şeye zarar etmez yani. Üç defa yıkandıktan sonra onu pisletmez, pis su saydırtmaz. Öbür hadisi şerif. İze seykaze ehadüküm felyekul elhamdülillahillezî redde aleyye ruhi ve afani fî cesedî ve ezineli fî zikrihî. Sizden biriniz diyor, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, sizden biriniz geceliğin uyandığı zaman uykudan, yani gece veya sabah uyumuş uyandığı zaman efendim şöyle desin, felyekul şöyle desin, ellezî redde aleyye ruhî, benim ruhumu bana geri bahşeden Allah'a hamdolsun. Çünkü ruhu gitti. Öbür alemlere gitti. Rüya alemlerine gitti. Nerelere gittiyse gitti. Aklı başından gitti. Efendim uyandığı zaman geldi. İşte benim ruhumu tekrar bana iade eden, yine uyanık bir insan olarak, yani uykudayken hiçbir şeyden haberi yok. Yangın olur, bir şey olur, böcek gelir, akrep gelir, bir şey görmez, anlamaz. Ama uyandığı zaman tekrar artık bir ruhu yerine oturmuş oluyor, aklı başına gelmiş oluyor. İşte benim ruhumu bana iade eden Allah'a hamdolsun diyecek. Bu da bir nimet. Çünkü ya aklını Allah ruhunu iade etmezse, ya uykusundan hiç uyanamazsa, devamlı bitkisel hayat veya ölürse veya aklı başına gelmezse, aklının başına gelmesi, tekrar normal hayati faaliyetlere geçmesi bir nimet. İnsan nimeti görmeli yani. O nimete şükretmeli. Elhamdülillahillezî redde aleyye ruhî. Ruhumu bana geri veren, iade eden Allah'a hamdolsun. Sonra ve afani fî cesedî. Ve vücudumu da afiyetli kılan Allah'a hamdolsun. Çünkü uyudum, hasta değilim, felçli değilim, efendim aklım kaymış, kaçmış durumda değilim. Böyle vücudumu da afiyetli olarak, yani ruhumu iade etti, bedenimi de afiyetli kılmış olana Allah'a hamdolsun. Ve ezneli bir zikrihi, ve kendisini zikretmeme de bana izin vermiş olan Allah'a hamdolsun. Yani cümleyi derli toplu tekrar söylememiz gerekirse, benim ruhumu bana tekrar geri iade eden, vücudumu afiyetli kılan, ve kendisini zikretmeye bana müsaade buyuran o Allah'a hamdü sena olsun diye kalkacak. Uykudan kalktığı zaman. Demek ki bu kalkışı tabi ibadet için kalkış oluyor. Demek gece namazına kalkış zamanında böyle okunacak. Sabaha da kalkmış olsa gene sabah namazı da, namaz da zikirdir. Yani o zikri için müsaade. Demek ki muhterem kardeşlerim bakın ben her zaman söylüyordum. İşte delil karşımıza çıktı. Diyordum ki ben sabahleyin camiye gidemediysem akşamdan işlediğim bir cezadandır diyordum. Sabah namazı gelemedin. Neden? Akşam ne sohbet ettin sen? Gıybet mi yaptın? Dedikodu mu yaptın? Abdestsiz mi yaptın? Ne oldu? Gece bir kusurun var senin ki sabah namazına gelemedin diyordum. Bak bu duada Peygamber Efendimiz'in sözünde delil var. Ne diyor? O Allah'a hamdolsun ki zikrine bana müsaade eden etti. Yani zikrini yapmama bana izin veren Allah'a hamdolsun diyor. Demek ki zikir de izinli oluyor muhterem kardeşler. İbadet de izinli oluyor. Yani Allah dilemezse adam Müslüman olamaz. Allah dilemezse adam ibadet edemez. Allah dilemezse adam namaz kılamaz. Allah dilemezse adam hayır yapamaz. Hepsine müsaade Allah'tan çıkıyor. Allah izin veriyor. Niye birisine müsaade çıkıyor da ötekisine çıkmıyor? Bunun da geçtiğimiz haftalarda sebebini söylemiştik. Bazı hadis-i şerifler var demiştik burada. Bu derslere devam edenler bilir. Manevi bir takım kanunları bize gösteriyor. Maddi kanunlar var, fizik kanunları var, bir de maneviyatın kanunları var. Sen bir günah işledin mi, sen bir suç işledin mi, sen bir edepsizlik işledin mi, Allah'ın tevfiki refik olmuyor. Allah hidayetini, tevfikini çekti mi, kendi başına kalıyorsun, o zaman hayır yapmaya muvaffak olamıyorsun. Kabahat gene sende, kusur gene sende. Demek ki zikir bir şerefmiş, Allah herkese vermiyor. Camiye gelebilmek çok büyük bir şerefmiş, Allah herkese vermiyor. Sevaplı bir iş yapmak çok kazançlı bir şey, bu kazancı Allah herkese nasip etmiyor. Ağlasın kafirler. Ağlasınlar, saçlarını başlarını yolsunlar ki Allah onlara bunları işte nasip etmiyor. Sevgili kullarına nasip ediyor, sevmediği kullarına nasip etmiyor. Camiye gelmiyorum diye adam böbürlenmesin. Ağlasın. Neden? Huzuru Rabbil İzzet'e kabul müsaadesi çıkmıyor da ondan. Allah'ın huzuruna girmeye kapıdan izin verilmemiş, kapıdan kovulmuş. Saçını başını yolsun. Başını duvardan duvara vursun. Niye benim halim böyle diye. Namaz kılamayan bir insan böyle olması lazım. İbadet yapamayan bir insan çok ağlaması lazım. Ya nedir benim bu halim ki Allah bana bunu nasip etmiyor demesi lazım. Çare ne? Yani nasipsizlik var bir ortada. Çare ne? Çare de gene Allah'tan. Başka bir yerden değil. Eczaneden alınacak bir ilaç yok yani. Çare gene Allah'tan. Ne yapacak? Çare tevbe etmek, pişman olmak, gözyaşı dökmek. Affet ya Rabbi demek. Ben pişman oldum. Yani bilerek yaptığıma da, bilmeyerek yaptığıma da pişmanım. Beni bağışla ya Rabbi demekten başka çare yok. Ama tabii daha çok sevsin diye Allah, insan önce bir hayır yapar, bir sadaka verir. Fukaraya vesaireye filan bir hayır hasenat yapar. Ondan sonra belki bir nursuzluk, bir gusülsüzlük belki bir şey vardır diye bir gusül abdesti alır. Bir boy abdesti alır. Efendim bir güzelce. Ya Rabbi benim bilmediğim kirlerim, paslarım, günahlarım varsa aksın diye. Ondan sonra bir fukaraya vesaireye hayır hasenat, sadaka şey yapar. Ondan sonra da gelir, seccadesini yayar, namaz kılar, elini açar, Allah'a hamdü sena eder. Bak, Fatiha bize bir edep öğretiyor. Doğrudan doğruya ihdine sıratel müstakim diye başlamıyoruz. Ya Rabbi bizi doğru yola çek, doğru yola götür. Öyle başlamıyoruz. Edep öğretiyor bize. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a diye başlıyoruz. Rahmandır, Rahim'dir diye düşünüyoruz. Efendim, övüyoruz yani onu. Güzel sıfatlarıyla ondan sonra istiyoruz. Onun için övsün Allah-u Teala Hazretlerini, sena eylesin, hamd eylesin, nimetlerini itiraf eylesin. Ya Rabbi, sen bana çok nimetler ihsan ettin, ben sana layık kulluk edemedim, kabahat benim. Bütün suçlar benim, kabul ediyorum. Hatamı anlamış bulunuyorum. Affet ya Rabbi. Bundan sonra çok pişman oldum. Yapmayacağım bir daha. İyi kulun olacağım ya Rabbi diye cami gönülden söz versin. O zaman hatası kalkar. Haram lokma yerken nasip olmaz. Hatta ben size kesin olarak şunu söylüyorum muhterem kardeşlerim. Helal lokma yiyen bir insan haram iş yaptı mı ayağa kayma o zaman başlar. Akşam gıybet ediyorsun, gıybet haram, sabah ayağın kayar. Lokman helaldi. Lokman helaldi ama sözün haramdı. Yani haramın, lokmanın haramı haram da sözün haramı haram değil mi? O da haram. Hem sözünü doğru söz söyleyeceksin, hem gözünü günahtan koruyacaksın, hem kalbini yanlış kanaatten, fikirden koruyacaksın. Kalbi fasit. Kalbi yanlış düşüncede, yanlış fikirde, o zaman da kayar ayağa. Edepsizce bir düşünceye kapılır, kafasına şeytan bir fikir sokar, bir kafirle konuştuğu zaman ona bir ters söz söyler, ha doğru olabilir mi acaba filan diye içine bir bulaştırır yani o küfrün pisliğinden. Ondan sonra kalbi bozuksa, lisanı bozuksa, lokması bozuksa bir haramlıktan doğru insanın ayağı kayar muhterem kardeşlerim. Onun için haram lokmayı keseceğiz, haramları bırakacağız, ondan sonra yalvaracağız. Yalvardın mı yine affetmek Allah'ın şanından, vaat etmiş. Ümit kesmeyin, tevbe edin, ben size tevbenizi kabul ederim, teveccüh ederim, efendim isteyin istediğinizi veririm diye Kur'an-ı Kerim'de kendisi vaat ediyor. Vaadi haktır, vaadinden hulfü yoktur. Vaadinden dönmesi yoktur. Allah'ın vaadi vaattir. Mutlaka yapacak. Onun için efendim zikir de Allah'ın izniyle, namaz niyaz da Allah'ın izniyle olduğundan bu işleri yapamayanlarda bir sakatlık var, bir kusur var ki Allah ceza olarak ibadetini yaptırmıyor. Yapabilen insanlar da o zaman şükretsinler ki, bak burada da öyle, elhamdülillah desinler. Çok şükür ya Rabbi desinler ki Allah bu nimeti onlara nasip etmiş. Ya Rabbi çok şükür ki bizi camide topladın. Kahvehane değil burası. Sal değil, pavyon değil, tiyatro yeri değil, sinema değil. Elhamdülillah bizi camide topladın. Elhamdülillah namazı kıldırttın. Elhamdülillah abdesti aldırttın. Elhamdülillah Peygamber Efendimiz'in hadislerini dinlettiriyorsun ya Rabbi. Sen bu hadislerdeki müjdeleri bize vermek istemesen bunları dinlettirir miydin ya Rabbi dememiz lazım. Madem ki dinlettiriyorsun demek ki bizim o mükafatlara ermemizi istiyorsun ya Rabbi. Çok şükür sana ya Rabbi dememiz lazım. İşin aslı bu. Ötekisini de dinlettirmiyor da sana niçin dinlettiriyor? Demek ki bir nimet bu da. O nimete seni nasip etmiş. Bak pazar günü gezmemişsin, başka yere gitmemişsin. Buraya getirmiş ayağın seni ve buradan Allah'ın bu mükafatlı şeylerini duyuyorsun. Gece kalkayım diye kafana yerleştiriyorsun. Kalkınca Allah'a hamd edeyim diye hafızana yer ediyor. Allah öğretiyor işte sana. Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce yaşamış ama bak Allah öğretiliyor. Kulum gece namazına kalk diye davet geliyorsa. Kalktığın zaman da böyle ol. Abdestini de şöyle al diye. Her şeyi öğretiyor. Daha ne istiyor? Elhamdülillah. Daha ne isteriz ya? Elhamdülillah. Ne isteriz? Duyduğumuzu yapmak isteriz. İlmimizle amil olmak isteriz. Duymak yetmiyor. Duyduğunu insan uygularsa. Duydum tamam sevapları kazandım. Dur. Daha olmadı. Daha kazanmadım. Gece kalkarsan sevabı kazanacaksın. Bu işleri yaparsan sevabı kazanacaksın. Yapmazsan yapmadığın zaman el ilmu bila amelin vebalün. Uygulaması olmayan kuru bilgi insana yüktür, vebaldir, sorumluluktur. Ahirette onun hesabı olacak. Duydun da niye yapmadın kulum diyecek Allah. Bilmiyor muydun? İskender Paşa'da duymadın mı? Esat Hoca söylemedi mi? İnkar mı edeceksin? Yani bu zamanda sorumluluğu olur. O bakımdan Allah Celle Celaluhu Hazretlerinden hamd-i senalar olsun. Şükrederiz, hamd ederiz ki bizi bu meclislere getirtti, bu sözleri, hadisleri bana okutturdu, bana da öğretti, size de dinlettirdi, size de öğretti. Ya Rabbi bu nimetine hamd ederiz, bu bilgimizi uygulama nimetinde ihsan etmeni niyaz ederiz ya Rabbi diye dua etmemiz lazım. Gelelim daha sonraki hadisi şerife. İze steykazel insanu min menamihi ittederehu melekün ve şeytanın. Feyekulül melek iftah bi hayr. Feyekulül şeytan iftah bi şer. Ve in kâle elhamdülillahillezî ahya nefsî bade mevtihâ, elhamdülillahillezî yumsikü semâe entekâe alel arz, elhamdülillahillezî yumsikülleti kadâ aleyhel mevt ve yursilil uhra ilâ ecelin müsemmâ, taradel melekü şeytâne ve zelle yekle'uhu. Bu da Cabir radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İze seykazel insanu min menamihi. Menam da nevm gibidir. Mahtar-ı mimi uyumak demek. Uyumasından insan uyandığı zaman, uyku uyuyordu, uyuması bitti, uyandı. İze seykazel ehadüküm, sizden biriniz, efendim insan, İze seykazel insan. İnsan uykudan uyandığı zaman, kadın olsun, erkek olsun, aklın başında olan her kişi. Uykusundan uyandığı zaman, ittederehu melekün ve şeytan. Hemen yanına bir melek ve şeytan gelir hemen. Alelacele. Yarışır diyorsa hemen kapmak için ikisi birden gelir. Uyanan insanın başının ucuna bir melek gelir, bir şeytan gelir. Tekulül melek, melek iftah bi hayır. Melek der ki uyanan kimseye, hayırla başla. Hayırla aç faaliyetlerini. Uyuyordun, faaliyetler kapalıydı. Şimdi faaliyetlere açılıyorsun, kalkacaksın, konuşacaksın, işler yapacaksın uykundan kalktıktan sonra. İftah bi hayır, hayırla aç faaliyetlerinin kapısını. Şeytan da der ki, iftah bi şer, yok yok, hayırla açma, şerle aç. Hani adama diyoruz ya, solundan mı kalktın be adam, bugün nedir, her şeyin tersi falan diyoruz. Demek ki başına melek geliyor, hayırla başla diyor, şeytan geliyor, şerle başla diyor. Şeytan şeytanlığını yapıp onu şeytani yola çekmeye çalışıyor. Melek de iyi kalp ediyor. Yani ben bunu duymuyorum hocam. Duymuyorsun ama duyan söylüyor işte, daha ne istiyorsun? Peygamber Efendimiz söylüyor. Allah sana da belki duyursun. Belki duyursa, gösterse korkar. Kıllı kuyruklu boynuzlu şeytan gelmiş karşına, aklı başından gider insanın. Yani belki böyle sadece haberinin verilmesi daha iyi. Meleği görse sevinir de. Fe'in kale. Bu uyanan kişi eğer şu sözleri söylerse, onu söyleyeceğiz, sözler uzun, ne olur? Taradel melekuş şeytan. Şeytanı melek o zaman bu sözü söyler söylemez, kul söylerse şu duaları, melek şeytanı tarz eder, def eder orada. Hadi git bakalım, sana burada şey yok, uzaklaştırır, tarz eder ve zalle yekle'uhu, onu korumaya başlar. Meleğin himayesine girdik kişi. Şeytanı melek def etti. Artık uykusundan uyanan o kimsenin hali nasıl güzel. Neden? Melek muhafızı oldu. Melek onu hıfzetmeye başladı. Melek onu himayesi altına aldı. Bunu demezse kalktı efendim, hey kadın, hanım, birey, neredesin? Nerede benim terliklerim? Efendim sırtım terlemiş, bilmem şunu getir, bunu götür. Çocuklar, gene benim gözümü nereye koydunuz? Allah bilmem, hani kahretsin, mahvetsin, bilmem ne, bir sürü berbat sözler söylüyor bazı insanlar. Hani yatağından kalkıyor, sağa sola saldırmaya başlıyor, kalp kırmaya başlıyor. Demek ki tamam, onun hali harap. Şeytan buna kancayı taktı. Hani affedersiniz, böyle burnuna halkayı takıyorlar da sesle çalıp böyle, efendim kaynana nasıl utanır, bilmem ne nasıl yapar, bilmem, öyle oynatıyor. Hani bazı hayvanları, bazı insanlar, Allah korusun, şeytan da insana manevi bakımdan halkayı takar, def çalıp oynatır. Onun için bu duayı ezberleyelim, öğrenelim. Şimdi ne demesi lazımmış uyanan insanın? Üç tane hamd ediyor. Birisi, elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihâ. İkincisi, elhamdülillahillezî yumsükü semâe entekâ'a alel ard. Üçüncüsü, elhamdülillahillezî yumsikilletü kadâ aleyhel mevte ve yursil uhra ilâ ecelin müsemmâ. Üç hamd ediyor. Bunların cümlelerini biraz açıklayayım. Ne demek yani? Bir, elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihâ. canımı, nefsimi ölüm gibi bir halde iken, uykuda hiçbir şeyden habersiz ölmüş gibiyken, canımı tekrar, nefsimi tekrar dirilten Allah'a, o ölümünden sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Uyku ölüme benzer, ölüme yakındır. Her ne kadar uykuda kalp atıyor, hayati faaliyetler hafif bir tarzda devam ediyorsa da bir çeşit ölüm gibidir. Kişi fark etmiyor hiçbir şeyi. Yani uykuda her türlü hücuma karşı müdafasız durumda oluyor. İşte benim nefsimi, benim canımı efendim ölümünden sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun. Yani uyanmak, ölümden kalkmak gibi olduğundan bir hamdi bu. Yani elhamdülillah ki uyanabildim. Ya uyanamasam? Bazen oluyormuş. Ameliyata bayıltıyorlarmış hastayı. Anestezi uzmanları ayıltamıyor. Hadi bakalım. Bayıltmasına bayılttı, ayıltmasına gelince ayıltamıyor. Gitti gidiyor adama. Öyle de olabilir. Yani böyle olanlar da belki vardır. İnsan gazeteleri okusa misalini bulabilir. Bir bu. Yazanlar iyi yatsın diye bir daha söylüyorum. Elhamdülillahillezî ahya nefsî ba'de mevtiha. Kolay. Yani kısa olduğu için biraz kolay. Elhamdülillahillezî ahya nefsî ba'de mevtiha. Bu bir. İkinci hamdi elhamdülillahillezî yumsikü semâe entefâ'a alel ard. Yavaş yavaş söyleyeyim. Elhamdülillah ellezî yumsikü semâe entefâ'a alel ard. Bunun manası ne? Semayı yere düşmekten muhafaza edip tutan Allah'a hamdolsun. Bu bir ayet-i kerimenin kelimeleridir. Efendim, sema başımıza yıkılsa ne oluruz? Yıldızlar sapır sapır gelse, dünyaya çarpsa, dökülse kafamıza ne olur? Kıyamet kopar. Bir yıldız bile gelse, yıldız gelmese de göktaşları gelse. Efendim, göktaşı bombardımanına uğrasak, irili ufaklı efendim meteorlar geliyor, efendim Beyaz Meydan'da bir tane, Fatih'e bir tane, bilmem nereye bir tane evler, şeyler, meydanlar, tabii böyle bir şey mahvolur insan. Yani semanın yere düşmemesi, semanın sema olarak kalması, yerin yer olarak kalması. Şimdi tabii sema yere nasıl düşer? Ben işte meteor dedim, yıldız düşmesi filan dedim. Ama bir de şey var, astronomi bilginleri diyorlar ki, sönmüş yıldızlar var gökyüzünde. Yani bütün bu atomik faaliyetler vesaireleri yapmış sönmüş. Çok yoğun bir kitle haline gelmiş. Kitlesi yoğun olduğu için etrafında, yakınından geçen başka kitleleri, yoğun kitle, hafif kitleyi çekiyor kendisine. Çekiyor, kendisine katıyor. Çekiyor, kendisine katıyor. Gökyüzünde böyle etrafından geçen yıldızları, gök çizimlerini yutan kara noktalar tespit etmiş şeyler. Astronom bilginleri, yani gökyüzünü teleskopla tararken efendim bakıyorlar ki kara nokta çünkü ışıksız. Yani çünkü orada bir efendim, patlama ve atom şeyi, radyasyon falan yok. Işıksız. Ama sönmüş bir yıldız ama adam akıllı yoğunlaşmış, gülle gibi olmuş yani. Tabiri caizse tabii gülleden çok daha ağır. Şimdi bu gülle gibi olan gök cismi yakınından bir yıldız geçerken yörüngesini kendisine yaklaştırıyor. Yani mıknatısın şeyi çektiği gibi küçük demir parçalarını kendi içine katıyor. Yani yutuyor onu. Böylece gök cisimlerini yutan kara noktalar. Tabii bu o zaman yani dünya da böyle bir duruma gelse dünyanın da ayı bir kere ilk önce etrafından ilk önce onu çeker. Küt diye kendisine çeker. Efendim, sema o zaman insanın başına göçmüş olur işte. Yani ay gelse dolunayken aman mehtap ne kadar güzel derken yaklaşsa küt diye çarpsa ne olur? Yani dünyanın hali ne olacağı ortada. İşte Allah'ın Celle Celaluhu kudretinin bir eseri de bu ayet-i kerimede bize işaret ediliyor ki sema sema olarak duruyor. Bak, ay dünyanın uydusu ama dünyaya düşmüyor. Neden? Öyle muhteşem kanunlar var ki Allah ona bir dönme vermiş. Efendim dünyanın bir cazibe kanunu var. Dönmenin de bir merkez kaç kuvveti var. İkisi arasını dengelemiş. Ay belli bir mesafede duruyor. ne fizik kanunları, ne şahane nizam var ki, ay dünyanın uydusu olduğu halde, dünyadan küçük olduğu halde, dünyanın yakınında olduğu halde düşmüyor. Neden? Çevirdiğin şeyi, sapanın veya bir şeyin taşı bıraktığın zaman dışa gider. Yani döndü mü dışa gitme kuvveti meydana geliyor da ondan. İşte bu nizama işaret ediliyor bu ayet-i kerimede. Yani göğü başımıza geçirmiyor Allah Celle Celaluhu. Ayı, kameri, yıldızları dünyaya sapır sapır indirmiyor, çarptırmıyor. Yani kainatın nizamı devam ediyor. Kıyamet kopmuyor. Hayat devam ediyor. Allah hem benim ruhumu uykudan sonra tekrar uyanıklık alemine gönderiyor, ona hamdolsun. Hem de dünya nizamı devam ediyor. Efendim, evet, dünya yıkılmıyor, ona hamdolsun demiş oluyor. Üçüncüsü, üçüncü hamd, o da bir ayet-i kerimeden alınmadır. Elhamdülillah ellezî yumsi külleti kada aleyhel mevte. Yumsi külleti kada aleyhel mevte ve yursilil fukra ila ecelin müşemma. Bu da bir ayet-i kerimenin kelimelerinden alınmış bir hamddir. Peygamber Efendimiz'in bir adetini daha görüyoruz bu hadis-i şeriflerde. Peygamber Efendimiz bir ayet inmişse onu hayatında uygulamıştır. Sebbihisme rabbikel a'la ayeti inmiş. A'la olan Rabbinin ismiyle ona tesbih eyle. Hemen namazın içine Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la secdeye yerleştirmiş o şeyi. O emri hemen uygulamış hayatında. Sebbih bismi rabbikel azim. Azim olan Rabbinin ismiyle tesbih et. Hemen rükuda Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim'i namazın içinde o emri hemen Efendimiz uygulamaya koymuş oluyor yani. Hayatında Efendimizin hali böyledir. Bu ayeti kerimeleri de bak uykudan kalkışta hemen hayatının içine yerleştirmiş Efendimiz. Uykudan kalkınca insan üç hamd ediyor, ikisi ayeti kerimeden alınma. Bu üçüncünün manası ne? Şimdi o ayeti kerimenin başı Allahu yetevessel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Allah Celle Celaluhu canları, nefisleri ecri geldiği zaman salır, ölüm vaki olur. Ve velleti lem temut, eceli gelmeyen, ölmeyecek olan da uykusunda ölüme benzer bir hali ona gösterir ibret olsun diye. İşte bu ayet-i kerimeye uygun olarak şöyle hamd ediyor. Üçüncü hamd böyle. Elhamdülillah. O Allah'a hamd olsun ki ellezî yumsikülleti kada aleyhel mevt ve yursilil ufra ila ecelin müsemmâ. Uykuya yatan insanların bir kısmını Allah, vefatı gelmiş olanları uykudan uyandırmıyor, işte komaya girdi, öldü diyoruz, gidiyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ama bir kısmına da efendim o tayin edilmiş olan ömrü tamam oluncaya kadar ona da müsaade ediyor, o da yaşıyor, ölmüyor, uykudan uyanıyor. Birisi uyku, koma, ölüm, ötekisi uyku, tekrar uyanıklık, hayat. İşte bizi öldürmeyip de tekrar hayata iade eden Allah'a hamdolsun demiş oluyor. Bu üç hamdli bir dua cümlesiyle dediği zaman kul neydi bir daha söyleyelim. Elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihâ. Elhamdülillahillezî yumsikir semâe entekâ alel ard. Elhamdülillahillezî yumsikülleti kadâ aleyhel mevt ve yursülül uhrâ ilâ